Venres, 27 de febreiro, a 7:30 da tarde, no Ateneo Ferrolán. Sionismo, limpeza étnica e infancia. Mesa redonda e proxeccións no Ateneo Ferrolán, organizado por AGAMBE, Asociación Galega contra o Maltrato a Menores. A xornada constará de proxección da curtametraxe Película Urgente por Palestina, do cineasta galego Alberto Pagán, e relatorio Sionismo, limpeza étnica e infancia, a cargo de Elvira Souto e Lucía Barros. Recordade, o venres 27 de febreiro, a 7:30 da tarde no Ateneo Ferrolán.